کل اپنے اہل و عیال کو لے آ، جب اپنے بال بچوں کو لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے ان سب کے سروں پر اپنی چادر ڈالی اور یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ میرے اہل بیت اور اپنی محبت سے انہیں ایسے ڈھک لے جیسا کہ میں نے اپنی چادر میں ان کو ڈھک لیا. اور اس پر حضور علیہ السلام کی دعا پر درو دیوار نے آمین کہا. اس سے ہم گزشتہ جمعے بیان کر چکے ہیں ہمارا مخالف اہل سنت و جماعت پر یہ ہمارے اکابر صحابہ کرام علی رضوان پر ایک الزامات کا تومار باندھتا ہوں. خصوصیت کے ساتھ خلفائے ثلاثہ کہ یہ حضرات کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے یا انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں اور ایسی من گھڑت کہانیاں انہوں نے کھڑی کہ اللہ کی پناہ. بعض بڑے ذمہ دار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں لات مار دی، ان کا حمل ضائع ہو گیا معاذ اللہ. اور جب وہ باغ فتق مانگنے آئیں ابو بکر صدیق نے کچھ ایسی باتیں کی جس سے وہ ساری زندگی ناراض ہو، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان پر ان کا نام لے کر ان پر تبرہ کرتے ہیں. آج ہم اس مختصر گفتگو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اکابر صحابہ کرام اہل بیت کا کتنا ادب کرتے تھے اور کس قدر توقیر کرتے تھے، تاکہ از خود ان کے سوالوں کا جواب ہو جائے کہ ان کے احترام اور ادب میں کوئی کمی نہیں کرتے. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت تلاوت کی اس کا مرادی معنی یہ ہے، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی تم سے رزق، تم سے ناپاکی دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہیں خوب پاک اور خوب تمہاری تطہیر اور خوب تمہیں پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس پر ہم گفتگو گزشتہ جمعے کر چکے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت کے فضائل پر یہ مرکزی آیت. اب آئیے ہم اپنے مشائخ اور بہت اختصار کے ساتھ کہ کم وقت میں گفتگو مکمل ہو جائے، ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے کہ آپ اپنے طلباء کو سبق پڑھا رہے ہیں، جس درسگاہ میں آپ بیٹھے سامنے کچھ بچے کھیل کود رہے. ہمارے اتنے بڑے امام جن کی وجہ سے پوری دنیا اکثریت اپنے آپ کو حنفی کہلاتی ہے، کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے، حالانکہ مدرس جب سبق پڑھا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے، کچھ دیر کھڑا ہو جائے کچھ دیر بیٹھ جائے. آپ کے طلبا نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، تو فرمایا سامنے جو کچھ بچے کھیل رہے ہیں ان میں ایک بچہ سید زادہ ہے، جب وہ میری طرف دیکھتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے ادب اور احترام. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب. اور تقریباً اسی طرح کا واقعہ امام شافعی کے متعلق بھی مشہور ہے. یہ دیکھیے ہمارے ائمہ اہل بیت کا کس قدر ادب اور احترام کرتے ہیں. حضرت امام شافعی کا مذہب یہ ہے، یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں، یہ فنی مسئلہ ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں. علماء کرام نے فرائض، واجبات اور سنن، یہ درجات متعین کی ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ. نماز میں درود شریف کا پڑھنا اور حضور علیہ السلام کی آل کا نام لینا، یہ حدیث کی اس نص سے ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آخری تک اس کے نزول کے بعد صحابہ کرام علی رضوان حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں، اس آیت میں درود شریف کا بھی ذکر ہے، ہم آپ پر درود شریف کس طریقے سے پڑھیں؟ حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم، یہ پورے دو درود شریف پڑھ کر، جس میں آل کو بھی شامل کیا گیا، یہ درود اس طرح پڑھا جائے. مشکاہ شریف باب تشہد میں کئی درود شریف آئے، لیکن اتنا اس میں ضرور ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور آل محمد پر درود شریف پڑھا جائے. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا اس معاملے میں فقہی مذہب یہ ہے کہ التحیات پوری یہ واجب، اور اس کا ایک کلمہ واجب، اور امام حضرت التحیات اور درود شریف کے متعلق ہمارے امام صاحب کا ارشاد یہ ہے کہ یہ سنت موقع پڑھنا چاہیے. فرض کیجئے کوئی نہ پڑھ پائے تو سنت کا تاریخ ہوا، نماز ہو گئی. لیکن امام شافعی اہل بیت سے اتنی محبت کر کہ انہوں نے اپنا فقہی مذہب یہ لکھا کہ اے اہل بیت نبوت، اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کرنا تو اپنے نازل کیے قرآن میں فرض قرار دے دیا، کیا آپ کی عظمت اور شان کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ جس نے آپ پر درود شریف نہ پڑھا لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو گویا امام شافعی کے نزدیک آل پر درود شریف پڑھنا یہ ان کے نزدیک واجب، اس سے آپ ان کی محبت کا اندازہ لگائیے. اسی طرح بے شمار واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں. اب آئیے ذرا ہم اکابر صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو صحیح سطح میں حدیث موجود ہے، کہ ابو بکر کو اہل بیت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کی عظمت اور آپ سے شفقت و مہربانی مجھے اتنی عزیز ہے کہ اپنے اہل و عیال سے اتنی شفقت اور محبت عزیز نہیں جتنی میں تم سے عزیز رکھتا. یعنی اپنی اہل بیت پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت جو ہیں ان پر اتنی مجھ سے محبت ہے کہ اپنی اولاد سے نہیں، ان پر میں اتنی شفقت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد سے مجھے نہیں. حضرت ابو ہریرہ، پتہ نہیں شیعہ حضرات ان کو کیوں نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ حدیثیں کھڑا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ تو الزامات کا جواب بہت تفصیلی بیان ہے، صرف ہم اتنا بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب امام حسن امام حسین کو دیکھتے، بظاہر یہ بات بڑی عجیب و غریب لگتی، ان کے شکم سے کرتا اٹھاتے اور ان کی ناف کو بوسہ دیتے. صحابہ کرام پوچھتے کہ آپ جیسا دانشمند، آپ جیسا آدمی یہ کیا معاملہ کرتے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے، جب یہ دونوں بچے ہو اور کھیلتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے تو حضور علیہ السلام ان کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر اور ان کی ناف کو چومتے، سو وہی کام میں بھی کر رہا ہوں کہ ان کی ناف کو بوسا دے. یہی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ہماری یہاں ستر عورت مرد کو نماز میں تو فرض ہے، اور ویسے کہیں بیٹھا لیٹا یہ گھٹنے کی سفیدی، اس گھٹنے کی سپیدے سے لے کر ناف کے نیچے تک کا جو علاقہ یہ ستر عورت ہے. اس کے مسائل ہیں کہ یہ اگر کوئی عضو نماز میں مکشوف ہو جائے, تین تسبیح کے معنی اگر کھل جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اس میں دونوں کولے موجود ہیں, یہ دونوں رانے اور یہ گھٹنے کی سفیدی تک, ہر حالت میں اس کو چھپانا جو ہے وہ واجب ہے. نماز میں تو فرض, اگر مکشوف ہو جائے کھل جائے تو نماز فاسد ہو جائے. اس علاقے کو جو گھٹنے کی سفیدی سے ناف تک ہے, اس حصے کو اگر چاہیے مرد کا حصہ ہے مگر اس کو ستر عورت کہتے ہیں. اس علاقے کو چھپانے کی وجہ ستر عورت کرتے ہیں, اور جس خاتون کو ہم عورت کہتے ہیں وہ پوری کی پوری چھپنی چاہیے, وہ پوری کی پوری چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو عورت کہتے ہیں. نماز میں اس کا چہرہ, جس کو چہرے کی ٹکلی کہیں, یہ دونوں ہاتھ کے پنجے اور دونوں پیر کے پنجے. اس کے علاوہ اگر کسی خاتون کا کان کا حصہ بھی اگر نظر آئے یا کان کھل جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی, پورا اس کو باندھنا پڑتا. جو آج کل دوپٹے نکلے نائلون کے جس سے بال چھلکتے ہیں اور جسم نظر آتا ہے, اس میں تو نماز ہوتی ہے. تو اس کو ستر عورت کہتے ہیں. تو ہمارے امام کے نزدیک یہ ناف جو ہے یہ ستر عورت سے خارج ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ امام اعظم کی دلیل یہی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسنین کریمین کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ناف کو چومتے. اگر یہ ستر عورت ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ کبھی اسے بوسہ نہیں دیتے. لیکن میں آپ کو ان کی شفقت و مہربانی بتا رہا ہوں, کس قدر محبت کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت نبوت سے کہ ان کو اس طریقے سے بوسہ دے. ایک طویل واقعہ ہے, کبھی زندگی نے وفا کی ہم اسے بیان کریں گے, باہر ہم نے تقریروں میں بیان کیا. شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی مدارج النبوت کی دوسرے جلد میں اس واقعے کو نقل کیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ, اس کی تلخیص, جب حضور کا وصال ہوا تو سینے پہ اپنے پتھر رکھ کر برداشت کر مدینہ منورہ سے چلے اور اپنے شہر دمشق چلے گئے, اور جانے کے بعد مدینہ منورہ نہیں آئے. ان سے وجہ کسی نے پوچھی گئی, یہ بھی کتابوں میں موجود. تو وہ اتنے حضور سے عشق اور محبت کرتے تھے, کہتے تھے میں نے مدینہ منورہ اس لیے چھوڑ دیا کہ جب مؤذن اذان میں حضور کا نام لیتا تو جس کا نام اذان میں لیا جاتا, اس کا جس کا اسم لیا جاتا مسمع, اس نام والے کو میں سامنے دیکھ لیا کرتا. اب چونکہ میرے میں یہ برداشت ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کا نام اذان میں لیا جائے اور میں حضور علیہ السلام والسلام کی زیارت نہ کروں, تو یہ میرے بس میں نہیں چلے گا. شیخ محقق نے بڑے رقت انگیز لہجے میں اس کو نقل کیا, جو وہیں پڑھا جا سکتا ہے, اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں. لیکن ایک مرتبہ حضور خواب میں تشریف لائے, حضرت بلال سے کہا, بلال کیا اب تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ تو حضرت بلال خواب اتنا روئے اتنا روئے کہ گھر والوں کی آنکھ کھل گئی, کسی کو بتایا اور عزم کیا کہ اب اپنا سامان رکھتے سفر باندھ کر مدینہ شریف کی طرف چلے جائے, اور مدینہ شریف آ گئے. آنے کے بعد میں ایک آدمی جب راستے اور روڈ سے گزرے تو سب دیکھ لیں گے فلاں آدمی, اور ایک حضرت بلال جیسا مشہور آدمی جو حضور علیہ السلام کے دربار کا مؤذن تھا, چرچا ہو گیا کہ حضرت بلال آئے, حضرت بلال آئے. وہ مسجد نبوی حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علی رضوان ان سے مصر ہو گئے کہ آپ ہمیں وہ اذان سنا دو جو حضور علیہ السلام کو سنایا کرتے. حضرت بلال نے انکار کر دیا کہ میں نہیں سناتا, میں اذان نہیں کہوں گا. یہ عشق کا مزاج ایک دوسرا ہے. اب ہم اس کو ظاہری مقیاس حرارت پر اگر لائیں تو بھئی اذان کہنے سے انکار کر دیا، اذان کہنے والے کو تو بہت بڑا درجہ، ہم بہت معذرت کے ساتھ ہم اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ گھٹیا مؤذن کو مانتے ہیں، بھئی مؤذن ہے بیچارہ ٹھیک، اور برا مت مانیے، حق بڑا کڑوا ہوتا ہے، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، بعض نیک لوگ مخیر حضرات مسجد میں کھانا بھیجتے ہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، امام صاحب اور مؤذن صاحب کو حلال طیب کھانا ملتا اسال ثواب کے لیے بھیجتے ہیں، تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ امام کو جب کھانا بھیجا جاتا ہے تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ امام کا برتن الگ ہوگا، مؤذن کا برتن الگ ہوگا، یعنی مؤذن جس برتن میں کھانا کھائے اس میں سیٹھ صاحب کھانا نہیں کھائیں گے، یہ گھٹیا آدمی ہوتا ہے، اس برتن میں ہم کیسے کھانا کھائیں، چھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، ایک بہت بڑا گھرانہ اپنی جوان بیٹی کا بیٹی کے لیے رشتہ طلب کر رہا، ایک رشتہ آ گیا کسی اچھے گھرانے، ان کا چلی ماشاءاللہ بچی جوان ہے فارغ ہو جائے، اور جناب انہوں نے بڑی آؤ بھگت کر کے ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ ضروری ہے، بچے کی عمر کیا ہے، ہماری یہاں ہماری تہذیب میں ہندوستان خصوصاً حیدرآباد کی تہذیب میں جہاں کا میں رہنے والا، اس کو کہتے ہیں نقل نویسی، شادی کا پیغام آنے سے پہلے ایک بڑے شاندار بہترین کاغذ پر سرخ کاتب سے لکھوایا جاتا، سمجھے صاحب، کاتب سے لکھوایا جاتا، وہ اسم نویسی اس کو کہتے ہیں، دولے کی عمر کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کیا کام کرتا ہے، کیا پڑا ہوا ہے، کس خاندان کا ہے، شہر کے کون کون سے مشہور معروف لوگ اس کو جانتے ہیں، کہاں رہتا، یہ سب پہلے بھیجا جاتا۔ چلیے اب وہ رواج نہیں رہا، اب جب آپس میں دونوں خاندان کے لوگ بیٹھتے تو پوچھیں، اچھا لڑکی کی عمر کیا ہے، کہا جی 20 سال، بھائی ماشاءاللہ، بھائی رنگ کیسا ہے، بڑا خوبصورت گورا رنگ ہے جناب، اچھا کیا پڑھا ہوا، چلیے جو کچھ پڑھا ہوا تھا وہ بتا دیا، کام کیا کرتا ہے، انہوں نے کہا یہ کام یہ کرتا ہے کہ کھارا در میں ایک مسجد میں مؤذن ہے۔ ارے آپ دیکھیے کتنا مزاج خراب ہوگا لوگوں کا، ایک دم کھڑے ہو جائیں گے، ارے کہیں کمبختوں یہ گھر ملا تھا تمہیں آنے کے لیے، تم کہیں اور غریب آبادی میں جاتے، کہیں کھنڈرات میں جاتے، کہیں جھگیوں میں جا کر تلاش کر، مؤذن کا رشتہ ایسے بڑے گھرانے میں طے، دیکھیں ہم حقیر جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ میرے چونکہ تقریر کا عنوان نہیں، ورنہ میں اس پہ آپ کو پوری طریقے سے یہ بتا کر کہتا کہ مؤذن کا مقام کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی حکمران ہے جن کا نام قیصر و کسرا کے دربار میں لیا جائے، بڑے بڑے کر و فر کے بادشاہ ان کے تلووں کے نیچے زمین کھسک جایا کرتی، اتنا روب اور اتنا دبدبا حضرت فاروق اعظم اور ان کی حکومت کا۔ حضرت فاروق اعظم کا قول ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، حضرت فاروق اعظم فرماتے واللہ اگر مجھے امور سلطنت میں سے وقت مل جاتا، کہ سلطنت اتنی بڑی ہے 27-28 لاکھ مربع میل کے حکمراں، اگر مجھے امور سلطنت سے وقت مل جاتا میں مؤذنی کو اختیار کرتا۔ کتنا بڑا مسلمان حکمراں کہتا ہے کیونکہ میں امور حکومت میں اتنا مصروف ہوں، اگر میری اتنی مصروفیت نہ ہوتی تو میں مؤذنی کو قبول کرتا اور اذان کہتا۔ ایک ہمارے علماء نے قول لکھا، وہ حکمت سے خالی نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو امامت ہے نا، اتنا ذمہ داری کا منصب ہے، کچھ پلے سے تمہیں پیسے دینے بھی پڑ جائیں امامت مت کرنا، مصلی پہ کھڑے مت ہونا، اور مؤذنی کے لیے کچھ پلے سے بھی تمہیں پیسے دینے پڑ جائیں تو اس کو اختیار کر لو، اس کو اختیار کر لو، اس لیے کہ مؤذن پہ کوئی ذمہ داری نہیں، امام پر ساری ذمہ داری۔ خدا نہ خواستہ نماز میں کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی اور نماز اس کی فساد تک پہنچ گئی، کل قیامت میں یہ ہزاروں نمازیوں کا جواب امام کو دینا ہوگا۔ کوئی اگر امامت کے شرائط معاملات کو پڑھ لے، آپ یقین جانیے کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، لیکن ہمارے فقہ کہتے اس طرح ہر آدمی اگر بچنے لگ جائے تو مسجدیں خالی ہو جائیں، مصلے خالی ہو جائیں. لہذا فرمایا کہ جو اس کا اہل ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے، ورنہ دیکھیں آپ کیا ہوتا، کسی میں جرت ہوتی کہ مصلے پر کھڑا ہوتا؟ یہ ایک بہت ذمہ داری کی پوسٹ ہے، موزنی یہ ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. اور جہاں جہاں اس کی آواز جائے، درو دیوار پتھر یہ سب کل قیامت میں اس کی گواہی دیں، قیامت میں گواہی دیں. کل قیامت کا دن ہوگا، زیادہ کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اب سب مسلمان ہیں، ایمان ہے ہمارا. پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا، کیا اس دن اللہ کے دربار کسی کی گردن اٹھ سکتی؟ ہر آدمی اپنے گناہوں سے نادم اور شرمسار ہو کر اس کی گردن جھکی ہو، اور سرکار کا فرمان کل سب میں سب کی گردنیں جھکی ہوں گی، اور مؤذن جو ہیں ان کی گردن اونچی ہوگی جو اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرتے. مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ میں نے کہیں پڑھا، ایک کہیں دور سے ایک وقت حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں آئے تو آپ نے اس وقت سے انٹرویو لیا، تمہارے یہاں جو بڑے بڑے سردار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سب انہوں نے تفصیل بتائی. بتانے کے بعد یہ کہا کہ تمہارے یہاں اذان کون لوگ دیتے؟ غور کیجیے، یہ اس وقت کی تھوڑا وہ تصور تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے، اذان کون دیتے؟ انہوں نے اپنی برادری میں سے کچھ گھٹیا لوگوں کا نام بتایا، جو کمتر لوگوں کا نام بتایا کہ ہمارے یہاں وہ اذان کہتے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری برادری تمہارے قبیلے میں ایک بہت بڑی برائی ہے کہ تمہارے یہاں کے چھوٹے قسم کے لوگ اذان دیتے، چاہیے تو یہ تھا کہ تمہاری جماعت کے سردار اذان کہے، تمہارے یہاں کے عزت اور وقار والے لوگ اذان کہتے. آج ہم نے اس کو اتنا گھٹیا عہدہ بنایا کہ مؤذن صاحب کو اگر کوئی کھانا بھیجے ان کا برتن الگ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا خوب قیامت کا کوئی دن اور یہ. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہم کتنا مقام، اذان کہنا دیجیے بس نکل جاتی بات، بات بڑھ جاتی. حضرت بلال نے منع کر دیا، میں اذان نہیں کہوں. کیوں نہیں کہوں گا؟ وہی بات کہ میں اذان کہوں گا اور حضور کو سامنے نہیں دیکھوں گا تو یہ میری برداشت کے باہر نہیں. اب لوگوں نے کیا کیا، اب دیکھیے پورے صحابہ کا مزاج دیکھیے آپ تو بات سمجھ میں آ جائے. ان کا دیکھو حضرت بلال پر تو ہم پورا زور لگا چکے اور انہوں نے اذان نہیں کہی. اب تم ایسا کرو، تم جاؤ دوڑ کر حسنین کریمین کو لے کر کے آؤ، اور وہ اگر سفارش کر دیں گے تو حضرت بلال میں انکار کی مجال نہیں ہوگی. لوگ بھی بہت ہوشیار، اذان سننے کا انہیں شوق، حسنین کریمین کو لے آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے زانوں پر بٹھایا، پیار کیا. تو حضرت حسنین کریمین نے جو باتیں ان سے کرنی تھی میٹھی میٹھی وہ تو سب کی، مگر ان کو پہلے سے سجھا دیا گیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے. ساری باتیں جب ختم ہو گئی تو کہنے لگے بلال ہماری یہ خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے تمہاری؟ کہا پوری کرو گے؟ کہا کیوں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہاری رضا میں میرے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ کی رضا، یہ جانتا ہوں. کہو. کہنے لگے آج ہمیں وہ اذان سنا دو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے. اب تو حضرت بلال کے پاس انکار کی کوئی مجال ہی نہیں کہ اللہ اکبر، اور کھڑے ہو گئے. بڑا طویل واقعہ، شیخ محقق نے سما باندھ دیا. جب وہ کھڑے ہوئے اذان پر تو جس وقت حضور کا نام آیا ایک چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے. پوری اذان نہیں کر پایا، پوری اذان نہیں دے پایا، اور اسی وقت اٹھے اور اپنے شہر واپس چلے گئے، اور وہیں دمشق میں ان کا انتقال ہوا اور وہاں ان کا مزار ہے. دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت نبوت کا کس قدر احترام اور ادب کرتے تھے. یہ ذہن میں رکھیے آپ، تاکہ لوگ جو بک بک کرتے ہیں صرف ہماری تقریر سے اس کا ازالہ اور اس کا جواب ہو جائے. اب آئیے صدیق اکبر کی بات آپ سن چکے، اب آئیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. شاہ ولی اللہ محدی دہلوی نے ازاد الخفا میں اس کو لکھا ہے، اور علامہ ابن حجر مکی نے، اور بھی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. کہ ایک مرتبہ مدائن فاروق اعظم کے زمانے میں کوئی شہر تھا مدائن، وہ فتح ہوا. جب وہ فتح ہوا تو فتح ہونے کے بعد میں مسجد نبوی میں ایک چرمی فرش بچھایا گیا. اس زمانے میں فرش ظاہر ہے یہ قالین وغیرہ نایاب تھے، لوگ جانوروں کا چمڑا اور کھال استعمال کرتے تھے. وہ چرمی فرش بچھایا گیا، سارے مال کا اس پہ ڈھیر لگا دیا گیا. اور اس کے بعد میں اب مال غنیمت ہے، حضرت فاروق اعظم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. اس نے اتفاق کہی سب کو 500 دے رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب آئے ان کو 1000 دیا، حضرت امام حسین آئے ان کو 1000 دیا، اور حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو دوسرے لوگوں کی طرح ان کو 500 دیا. کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں آدمی کے، نبی اور فرشتے جو ہیں وہ تو معصوم ہیں، لیکن آدمی کا نفس کبھی کبھی گڑبڑ کر ہی دیتا ہے. کچھ دبشری تقاض ان کو ذرا محسوس ہوا، کہنے لگے یا امیر المومنین آپ نے حضرت حسن اور حسین 1000 دی اور مجھے 500، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سارے جنگوں میں میں نے تلوار کے جوہر دکھائے، اور جس زمانے میں جنگوں میں شرکت کرتا حسنین کریمین چھوٹے بچے ہوتے اور گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. بتایا کہ میری خدمات تو دین کے لیے اتنی، اور مجھے آپ نے خالی 500 دیے، ان دونوں کو 1000 دے دیے. حضرت فاروق اعظم نے سرزنش کے لہجے میں کہا بیٹا کبھی یہ غور کیا کہ ان کا ابا کون ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا نانا کون ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چچا کون ہے حضرت جعفر طیار، ان کی پھوپھی کون ہے حضرت ام ہانی، اور ان کی اماں کون ہے حضرت فاطمہ. تو دیکھتا نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اور یہ کہہ کر ان کو سرزنش کر کے ڈانٹا. فرما یاد رکھ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور تو عمر ابن خطاب کا بیٹا. بات ان کی سمجھ میں آئی، جو حصہ تھا لے کر چلے. وہ کسی نے کہا تو بات غلط نہیں کہ جب بات منہ سے نکلتی ہے درو دیوار بھی سن لیتے ہیں، کہتے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. کسی نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے شکایت نہیں واقعتاً بیان کی. آج تو بڑا کمال ہوا، مسجد نبوی مدائن جو مفتوح علاقہ اس کا مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا، اور حضرت حسن آئے ان کو 1000 دی، حضرت حسین آئے ان کو بھی 1000 دی رضی اللہ عنہما. جب فاروق اعظم کے بیٹے آئے ان کو 500 دیے. جب انہوں نے بتقاضائے بشریت شکایت کی کہ ابا میں تو حضور کے زمانے میں جوان تھا، تمام غزوں میں شرکت کی، آپ جان اس وقت وہ حسنین کریمین گلی میں کھیلا کرتے، آپ نے تو اتنا نوازا اور مجھے آدھے دیے. تو حضرت عمر فاروق نے یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو ڈانٹا، تم نے دیکھتے ان کا نانا کون، ان کا ابا کون ہے، ان کی امی کون ہے، ان کی پھوپھی کون، ان کے چچا کون، یہ ڈانٹ دی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سنا، اب حضرت علی کا حالات دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام خصوصاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کتنے معتقد، کیا معاملہ، اگر کوئی بات ہوتی ضرور چھپا دی. جو لوگ آئے تھے قصہ بیان کرنے ان سے کہا واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ، یعنی اہل جنت کا چراغ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. کچھ لوگ آئے اور حضرت فاروق اعظم سے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ آپ کی فضیلت میں حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ عمر جو ہے سراج اہل جنت، جنت کے سراج، جنت کے چراغ. حضرت فاروق اعظم اپنے احباب کو لے کر گئے کہ دیکھیے آپس میں کس قدر شیر و شکر. اور جانے کے بعد حضرت علی کو بلایا، انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا، کہا میں نے ایسا قصہ سنا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ عمر اہل جنت کا چراغ. ان کا بالکل میں نے سنا. کہنے میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے کسی کاغذ پر یہ حدیث لکھ کے دے دیں اپنے دست مبارک. حضرت علی نے فرمایا جب میں نے سنا تو اس کے لکھنے میں کیا حرج ہے. حضرت علی نے حدیث لکھی، مگر سبحان اللہ حدیث پوری کس طریقے سے لکھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جبریل امین نے سنا، اور جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو سنایا، اور حضور علیہ السلام سے میں نے سنا کہ حضرت عمر جنت کا چراغ ہیں۔ یہ حدیث پوری لکھ کر دی۔ اس حدیث کو لے کر حضرت فاروق اعظم چلے، اور جانے کے بعد آپ کے ساتھیوں نے پوچھا آپ اس کاغذ کا کیا کریں، حدیث لکھوا لی آپ نے، اس کاغذ کا کیا کریں؟ فرما یہ کاغذ میں اپنے گھر والوں کو دوں گا اور کہوں گا کہ میرا جب انتقال ہو اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھ کے دفن کرنا، اس کو کفن میں رکھ کے دفن کرنا۔ اور پھر روایت میں یہ ہے، اور ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کے کفن میں یہ کاغذ رکھ کر اور ان کو دفن کیا گیا۔ اور کیجئے ذرا ٹھنڈے دل سے، اگر ان میں کوئی مخاصمت ہوتی، کوئی لڑائی ہوتی، تو ایک دوسرے کے فضیلت میں اس طریقے سے کیا کرتے یہ لوگ؟ ہرگز نہیں کرتے۔ معلوم ہوا یہ یار لوگوں کی اڑائی ہوئی باتیں، سب بک بک کرنے والے لوگ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اب وقت کی کمی کی وجہ ہم سے دو روایت بیان کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت جس کو علامہ ابن حجر نے بیان کیا اور دیگر بھی حضرات نے اس کو بیان کیا، کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور، امام حسن کچھ اپنی ضرورت سے ان کے دروازے پر آئے۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ ان کے بیٹے پہلے سے کھڑے ہوئے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسن نے عبداللہ سے کہا، جائیے عبداللہ آپ کو باریابی کی اجازت ملی امیر المومنین؟ کہا نہیں۔ کیا ہو؟ اس وقت وہ کوئی ادق قسم کے امور سلطنت انجام دے رہے ہیں، اس لیے مجھے اجازت نہیں ملی۔ حضرت امام حسن نے اندر خبر کیے بغیر چل دی۔ جب چلے گئے، کسی نے آن کر کے بتایا کہ امام حسن کسی ضرورت سے آئے۔ آنے کے بعد جب دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہ دی، تو انہوں نے کہا جب اپنے بیٹے کو اجازت نہ دی تو مجھے کیا اجازت؟ چلے، حضرت فاروق اعظم دوڑے ان کے پیچھے، ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہا، صاحبزادے آپ کو خبر تو کرائی ہوتی کہ میں آیا ہوں۔ کہا میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے کھڑے، انہیں اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں اجازت ملے گی؟ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے امامہ اتار کر کے کہا، یہ بال سر پہ کس نے اگائے؟ اس کا